У эфіры радыё «Свабода». У Мінску 20 гадзін. Тут Алена Радкевіч. Асноўная тэма дня. Двое забойцаў, якія ўчынілі самасуд над аднавяскоўцам, памілаваныя указам Александра Лукашэнкі. Франак у вячорку вынесена адно з найбольш жорсткіх вайсковых пакаранняў, змяншэнне адпачынку ў 4 разы. Паводле бацькі жаўнера, Франака пакаралі за ўжыванне беларускай мовы. Першы палітычны прызыўнік Дзмітрый Жалезнічэнка на 2 дні раней звольнены з войска ў запас. Дацкага праваабаронцу, які супрацоўнічаў з апазіцыяй і быў назіральнікам на прэзідэнцкіх і парламенцкіх выбарах, не ўпусцілі ў Беларусь. Да 1 студзеня 2011 году прыпыняецца выдача крэдытаў у замежнай валюце фізычным асобам. Гэта ды іншае пасля навінаў. У студыі навінаў Алена Ціхановіч, добры вечар. Паводле еўрапейскага звязу, прэзідэнцкія выбары ў Кіргістане былі далёкія ад прымальных стандартаў. Старшынёўства еўразвязу таксама выказала занепакоенасць, што выбары не адпавядалі ключавым дэмакратычным патрабаванням, і ў прыватнасці патрабаванню яснага падзелу паміж кіруючай партыяй і дзяржавай. Паводле папярэдніх вынікаў, дзейны прэзідэнт Курманбек Бакеев атрымаў 85% галасоў. У Мьянме падыходзіць да фінальнай стадыі працэс над лідарам апазіцыі Аў Сан Су Джы. Сёння яе адвакаты выступілі з заключнымі аргументамі. У панядзелак сваё заключнае слова павінен сказаць пракурор. Лаўрэат Нобелеўскай прэміі Сан Су Джы, якой 64 гады, абвінавачваецца ў парушэнні правілаў хатняга арышту. Сусветная арганізацыя аховы здароўя заявіла, што вірус так званага свінога грыпу ахапіў каля 160 краінаў, ад яго памерлі прыблізна 800 чалавек. Сусветная арганізацыя аховы здароўя папярэджвае, што вірус можа яшчэ больш пашырыцца зімой, ён можа таксама мутаваць. Паводле спецыялістаў, першая вакцына супраць гэтай хваробы можа з'явіцца на працягу некалькіх месяцаў. Як заявіў прэм'ер-міністр Іраку Алі Аль-Малікі, некаторыя войскі ЗША могуць застацца ў Іраку і пасля 2011 году, калі па пляне апошні амерыканскі салдат павінен пакінуць тэрыторыю краіны. Паводле Малікі, гэта будзе залежаць ад сітуацыі з бяспекай. Хваля трапічнай гарачыні сёння праходзіць па паўдзённа-ўсходняй частцы Еўропы. Тэмпература каля 40 градусаў зарэгістраваная ў некаторых раёнах Сербіі. Да такой жа адзнакі яна падымаецца ў Балгарыі, Боснії і Харватыі. Учора ў Польшчы 8 чалавек былі забітыя ў выніку разбуральнай штармавой навальніцы. Сёння ў Харватыі сышоў з рэек пасажырскі цягнік, што накіроўваўся ў курортны горад Спліт. Чытайце і сачыце за навінамі таксама ў інтэрнэце свабода.орг. У эфіры радыё «Свабода» ў прэскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Франак у вячорку зменшаны адпачынак за ўжыванне беларускай мовы. Першы палітычны прызыўнік Дзмітрый Жалезнічэнка на 2 дні раней звольнены з войска ў запас. Прыпыняецца выдача крэдытаў у замежнай валюце фізычным асобам. Пра гэта ды іншае на працягу бліжэйшай паўгадзіны. Двое забойцаў, якія ўчынілі самасуд над аднавяскоўцам, памілаваны указам Александра Лукашэнкі. 31 снежня 2008 году трое жыхароў вёскі Пухавічы забілі Мікалая Макарэвіча, якога падазравалі ў падпале хлява. 6 лютага на нарадзе ў пытаннях удасканалення крымінальнага заканадаўства Александр Лукашэнка звярнуўся да старшыні Вярхоўнага суду з просьбай адпусціць забойцаў з ізалятара і жорстка іх не караць. Ім далі 3,5 гадоў пазбаўлення волі. Гэта пры тым, што групавое забойства крымінальным кодэксам прадугледжвае ад 8 да 25 гадоў пажыццёвы тэрмін альбо смяротнае пакаранне. Расказвае Любоў Лунёва. Дзякуючы указу Александра Лукашэнкі, забойцы не адбылі ніводнага дня пакарання. Справа пухавіцкіх забойцаў атрымала розгалас у грамадстве. Па тэлебачанні паказалі, як кіраўнік краіны на нарадзе, звярнуўшыся да старшыні Вярхоўнага суду Валянціна Сукалы, казаў: «Пастаўцеся, як да сваіх родных людзей. Гэтых людзей трэба адпусціць. Нельга іх саджаць. Што гэта, вялікі чалавек загінуў, па турмах бадзяўся, прыйшоў ды яшчэ і тэрарызуе цэлую вёску». Пазней сталі вядомыя падрабязнасці гэтай справы. Забойцы сачылі за Мікалаем Макарэвічам і сустрэлі яго за 20 кіляметраў ад вёскі. Спачатку білі абухом па галаве, потым загарнулі ў цырату і адвезлі да сажалкі. Потым вярнуліся і перасеклі яму хрыбет. Урэшце забойцы падпалілі труп і пайшлі на навагоднюю дыскатэку. Калі маці атрымала труп з моргу, то на твары, там, дзе павінны быць вочы і нос, былі кавалкі бінтоў. Пасля абвяшчэння прысуду маці аднаго з забойцаў абуралася жорсткім прысудам і казала, што трэба было лепш схаваць труп. Сваякі забойцаў сабралі подпісы ў абароны арыштаваных. Тады іншыя аднавяскоўцы сабралі 120 подпісаў, каб забойцаў судзілі згодна з заканадаўствам. Юрысты бачаць у справе пухавіцкіх забойцаў яўныя прыкметы няроўнага падыходу да суду і выканання пакарання. Старшыня беларускага хэсінскага камітэту Алег Гулак выказаў сваю думку. Суд, калі разглядаў гэту справу, відавочна не быў самастойным. З вышэйшых трыбун па тэлебачанні кіраўнік дзяржавы дае ўказанні там мягка абыціся. Гэта не добра. Гэта парушае, на маю думку, прынцып незалежнасці суда пры разглядзе канкрэтнай справы. Калі б гэта быў пасыл кіраўніка дзяржавы аб тым, што ў нас у прынцыпе занадта жорсткія пакаранні, іх трэба ў прынцыпе рабіць мягчэй. А гэта іншая справа. Гэта было б можна было б толькі вітаць. Дзіўна выглядае памілаванне. Людзі ўвогуле практычна не адбывалі пакаранне. Не вытрымліваецца прынцыпы крымінальнай адказнасці. 9 ліпеня Александр Лукашэнка памілаваў 21 чалавека, пакаранага зняволеннем. Прозвішчы астатніх 19 чалавек застаюцца пакуль невядомымі. Як каментуюць у Менску памілаванне Александрам Лукашэнкам забойцаў пухавіцкага падпальшчыка. Пісьменніца Вольга Іпатава кажа, што яна не можа апраўдаць гэтага памілавання. Я бачу ў гэтым проста, прабачыце, такую разбэшчанасць, якая гаворыць пра тое, што ў нас у краіне можна што заўгодна рабіць людзьмі. Захочацца каму-небудзь іх памілаваць, іх памілуюць. Не захочацца, будуць ні за што, як, напрыклад, зараз Аўтуховіча трымаюць. Хіба гэта закон, хіба гэта разуменне таго, што з чалавекам трэба выходзіць як з чалавекам, як з грамадзянінам, паводле хаця б нейкіх правіл, устаноўленых у нашым грамадстве. Без суда і без, можна сказаць, следства знаходзіцца чалавек у турме, памірае. І як бы гэта нікога не тычыць. Чаму ж тады тут вот няма памілавання? Мяркуе пісьменніца Вольга Іпатава. Былы старшыня Верховнага Савету Мечыслаў Грыб. Сядзяць за такія дробязныя кражы, людзі сядзяць. Мала ли за што сядзяць, не так сказаў, не так вступіў, выйшаў з пікетам. Закон павінен быць для ўсіх аднолькавы. Хаця, ну, на мой погляд, афіцыйна Лукашэнка закон не парушыў. Як быццам ён мае на гэта права, але з боку маральнага ўздзеяння на людзей, мне здаецца, гэта зарана зроблена. Ім і так далі невялікія тэрміны зняволення, ўсё-такі гэта забойства, самасуд. Мне здаецца, гэта неяк адабраць такія дзеянні людзей на самасуд не зусім правільна. Былы старшыня Верховнага Савету Мечыслаў Грыб. Нашы слухачы могуць выказаць свае меркаванні па нашым тэлефоне аўтаадказніку альбо на нашым сайце свабода.орг, і неўзабаве вы пачуеце меркаванні наведнікаў нашага сайту. Званкі на свабоду. Вашы водгукі на падзеі. Адказы на вашы пытанні. На вашым радыё. Тэлефон у Менску 266-39-52. 266-39-52. Ну а зараз форум свабоды. Рэакцыя наведнікаў на памілаванне прэзідэнтам пухавіцкіх забойцаў аднавяскоўца. Вячаслаў з Менску пытаецца. Падрыхтоўка да мараторыю? Наведнік Міронаў адзначае. Памілаваць ён, канешне, можа любога, нават з 20-гадовым тэрмінам. Але тое, што пасля ўмяшальніцтва прэзідэнты іх выпусцілі з-пад варты і далі 5 і 3 гады за свядомае забойства, добра гаворыць пра тое, каму рэальна падначаленыя суды, не закону. Наведнік Дмітрый піша. Прысуд за свядомае забойства прыраўняць да прысуду за ўдзел дэманстрацыі за правы прадпрымальнікаў. Во якая лаяльнасць. Уладзімір. Неадэкватны прысуд, неадэкватнае рашэнне пра памілаванне. Наведнік, які назваўся наборам лічбаў. Забойства па змове, групавое, з ацягчаючымі абставінамі і на волю. А што будзе далей у краіне? З дыскусіяй, якую вядуць наведнікі нашага сайту, вас пазнаёмілі Алена Ціхановіч і Юрый Дракахруст. Яшчэ раз нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. І ў наступнай гадзіннай частцы праграмы мы пазнаёмім вас з рэакцыяй удзельнікаў форуму на дысцыплінарнае пакаранне, якое атрымаў моладзевы актывіст Франак Вячорка ў войску. Моладзевы актывіст Франак Вячорка, ён, нагадаю, праходзіць тэрміновую службу ў войсках супрацьпаветранай абароны ў Мазыры, атрымаў дысцыплінарнае спагнанне, яму скарацілі тэрмін адпачынку. Бацька жаўнера, першы намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка, сцвярджае, што сын пакараны за карыстанне беларускай мовы. Ідэолаг вайсковай часткі настойвае, што мова тут ні пры чым. У працяг тэмы Ігар Карней. Паводле Вінцука Вячоркі, 23 ліпеня на загад кіраўніцтва вайсковай часткі нумар 48-694 тэрмін адпачынку для франка на ўвесь перыяд службы скарочаны да 5 сутак. Паводле экспертаў, гэта адно з найбольш жорсткіх пакаранняў у войску, за якім ідзе толькі гауптвахта. Як кажа Вінцук Вячорка, ягоны сын пакараны за ўжыванне беларускай мовы пры аддачы вайсковых камандаў. Зважай замест смірна. Ёсць паводле дысцыплінарнага статуту ў раздзеле пакаранні пералік пакаранняў. Іх 6 з папярэджання і канчаецца гауптвахтай. Так вось гэта перадапошняе перад гауптвахтай пакаранне. Скарачэнне да 5 сутак разавага адпачынку. Я разумею, што потым губа, ну а потым крымінальная справа, калі ён будзе са сваёй беларускай мовай упорствоваць. А часу атрымання Беларусі ў незалежнасці салдатам тэрміновай службы належыць абавязковы адпачынак. Ягоная працягласць для салдатаў 20 сутак, для сяржантаў і старшынаў 25. У парадку заахвочвання адпачынак павялічваецца яшчэ на 5 сутак. У выпадку з Франкам Вячоркам камандаванне пайшло на навацыі, скараціўшы абавязковы адпачынак у 4 разы. Вінцук Вячорка кажа, што адказнасць за такое неадэкватнае пакаранне ляжыць на вайсковых ідэолягах. У прыватнасці, такая ініцыятыва, паводле ягоных звестак, сыходзіла ад псіхоляга часткі Дзяніса Казака і намесніка камандзіра батальёну па ідэалогіі Уладзіміра Ігнаціка. Мне ўдалося датэлефанавацца да маёра Ігнаціка, які заявіў, што з беларускай мовай пакаранне ніяк не звязанае. Нет, это неправда, это не за беларускую мову. Не выполнял требования статьи 17.25 Строевого устава вооруженных сил Республики Беларусь. За нетактичное поведение со старшим по воинскому званию, за невыполнение статей устава внутренней службы. Між тым Вінцук Вячорка заявляе, што будзе звяртацца ў прокуратуру ў сувязі з прыкметамі злачынства, прадугледжанага артыкулам 130 Крымінальнага кодексу. Наўмысныя дзеянні, накіраваныя на распальванне расавай, нацыянальнай, рэлігійнай варожасці, учыненыя службовай асобай з выкарыстаннем сваіх службовых паўнамоцтваў. Год таму медычная камісія ваенкамату прызнала Франака Вячорку непрыдатным да вайсковай службы паводле стану здароўя. Аднак абласная медкамісія паставіла рашэнне пад сумнеў. У сярэдзіне студзеня 2009 году раённы ваенкамат скарэктаваў сваю ранейшую пазіцыю і таксама прызнаў Вячорку прыдатным да войска. А першы палітычны прызыўнік, былы студэнт-выдатнік і сябра партыі БНФ Зміцер Жалезнічэнка, звольнены з войска ў запас. Звольнены на 2 дні раней за тэрмін. Пасля другога адлічэння з універсітэту Зміцер праслужыў амаль 18 месяцаў у транспартнай вайсковай частцы ў Жлобіне. Прысягу не прымаў. Расказвае Вячаслаў Кулік. У дзень звальнення радавога Жалезнічэнку прызначылі былі ў нарад, але пасля ротны старшына паведаміў Змітру, што нарад адмяняецца. Гэта табе дэмбельскі падарунак, пажартаваў старшына і перадаў загад начальства праз 15 хвілін быць гатовым да ад'езду дадому. Змітер Жалезнічэнка. Першы раз, напэўна, супалі мой інтарэс дзяржаўнай машыны. Як я зразумеў, з ускосных такіх свечаных, з ускосных рэйнісаў, проста вайсковыя чыноўнікі не хацелі, каб да мяне прыязджалі на КПП на дзембель. Таму яны вырашылі мяне трохі раней адпусціць. Ну, адпусцілі раней, добра. Іншая справа, што зрабілі, канешне, гэта ўсё, як звычайна ў нас робіцца. Во, сказалі, за 15 хвілін збірайся, каб цябе тут не было. Спадар Жалезнічэнка лічыць, што ў беларускім войску не вучаць патрыятызму. Так званае выхаванне заменена прымітыўнай падгонкай пад стандарт. То больше за стандарт, того зробим меньшим, голову отрежем, там те ноги подрежем трошки. Кто не дотягивает до стандарта, возьмем да растягнем там на полметра. Усіх под стандарт, а стандарты ты войска пропонуй довольно низкие. Паводле Жалезнічэнкі, калі не задумвацца над прапанаванымі стандартамі, не імкнуцца ісці супраць плыні, дзе гэта магчыма, то ў войску чалавек з інтэлектам больш страчвае, чым набывае. Дарэчы, ніякай вайсковай спецыяльнасці Змітру набыць не далі. Супрацоўнікі гомельскага ваенкамату, калі Жалезнічэнка прыехаў пасля службы стат на ўлік, не ведалі нават, што запісаць у ягоным ваенным білеце. Урэшце знайшліся разнарабочы будаўнічых працаў. Змітер кажа, што ў войску імкнуўся ўвесь гэты час паступаць так, каб не было сорамна ні перад самім сабой, ні перад сябрамі. Паўтара гады гэта, ну, доўга, гэта цяжка. Ну, непрыемна, але гэта паўтара гады, а жыццё ж яно больш за паўтара гады. гады. І сумленне застаецца з табой на ўсё тваё жыццё. Каяльнасць, адказнасць не толькі перад сабой, перад партыяй БНФ, перад усімі людзьмі, якія ў мяне верылі, якія былі ў мной расчараваныя, каб я дапусціў нейкія хібы. Мне не сорамна за тое, што было. Сёння Дзмітрый Жалезніченка ўжо рыхтуецца да здачы тэстаў, паглыбляе веды ў праграмаванні ангельскай мове. З пачаткам верасня ён наважаны аднавіць навучанне па спецыяльнасці за мяжой. І навучацца ён будзе па-ангельску. Больш поўнае інтэрв'ю са Дзмітрыем Жалезніченкам вы можаце прачытаць на нашым сайце свабода.орг. А я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. Двое забойцаў, якія ўчынілі самасуд над аднавяскоўцам, памілаваны указам Александра Лукашэнкі. Франак у вячорку вынесенае адно з найбольш жорсткіх вайсковых пакаранняў, змяншэнне адпачынку ў 4 разы. Паводле бацькі жаўнера Франака пакаралі за ўжыванне беларускай мовы. Першы палітычны прызыўнік, былы студэнт-выдатнік і сябра партыі БНФ Дзмітрый Жалезніченка, на 2 дні раней звольнены з войска ў запас. На Менск абрынулася моцная залева, пад вадой апынуліся многія вуліцы, пацярпелі сотні аўтамабіляў. Паводле сіноптыкаў, у патопе вінаватая кепская сцёкавая каналізацыя. Да 1 студзеня 2011 году прыпыняецца выдача крэдытаў у замежнай валюце фізычным асобам за выключэннем прадпрымальнікаў. Паводле Нацбанку, крэдытаванне насельніцтва ў замежнай валюце мае высокую рызыку для банкаў. Дацкага праваабаронцу, які супрацоўнічаў з апазіцыяй і быў назіральнікам на прэзідэнцкіх і парламенцкіх выбарах, не ўпусцілі ў Беларусь. Споўнілася 75 гадоў народнаму артысту Геннадзю Гарбуку. Вы слухаеце Радыё Свабода. Да 1 студзеня 2011 году прыпыняецца выдача крэдытаў у замежнай валюце фізычным асобам за выключэннем прадпрымальнікаў. Пра гэта паведамляецца ў прэсавым рэлізе Нацыянальнага банку Беларусі, які з'явіўся 24 ліпеня. Якія наступствы можа выклікаць гэтая забарона, высвятляў Уладзімір Глот. У дакументе пазначаны некалькі прычынаў такого кроку. Гэта дэдалярызацыя эканомікі, абарона і забеспячэнне ўстойлівасці беларускага рубля, узмацнення даверу да нацыянальнай валюты, зніжэнне валютнай рызыкі. Кіраўнік аналітычнага цэнтру Мізэса Яраслаў Раманчук тлумачыць, што азначае такая забарона для канкрэтнага чалавека, які хацеў узяць крэдыт у банку, каб набыць сабе, напрыклад, аўто. Ён проста не атрымае крэдыт у валюце, яму скажуць, бяры крэдыт у рублях, крэдыт у рублях будзе каштаваць 25%, страшэнна дарагія грошы. Я думаю, што тыя людзі, якія бяруць такія крэдыты, яны, можа, большая палова не збіраецца іх аддаваць. Гэта будзе азначаць, што крэдытаў будзе значна менш, крэдыты будуць даражэйшыя. Забарона на валютныя крэдыты, падкрэсліваюць эканамісты, тыповая антыкрызісная з'ява. Ёю ўжо карыстаюцца, напрыклад, нашы суседзі з Украіны. Фінансавы эксперт з Кіева Дзмітрый Гарунов у размове са «Свабодай» адзначае. У нас национальные заемщики брали все в валюте. Ну, не считая коротких потреб кредитов, все ипотека, автомобильные кредиты были в валюте. Сейчас, вот когда после кризиса у нас курс вырос на 50%, соответственно, все кредиты подорожали. То есть сейчас очень массово растут невозвраты кредитов. Украинский эксперт протягивает. Сейчас рынка почти нет, очень мало сделок заключается. Автомобильные кредиты, я говорю, у нас был бум, собственно, вот в последние пару лет там продажи автомобилей, ну, в основном импортных, чуть ли не там в 1,5-2 раза в год выросли. Сейчас продажи упали 5 раз. Экономист Михаил Залесский твердит, что таким чином Нацбанк спробуя заповолить падение белорусского рубля. Эксперт прогнозуе. Будуць забаронены найхутчэй у бліжэйшы час продаж тавараў і рэалізацыя паслуг за валюту, што падвысіць як бы каштоўнасць беларускага рубля. З другога боку, гэна уздаражае імпарт, таму што ў імпарцёраў узнікнуць праблемы з вывазам выручкі сваёй у таргоўкі валютнай, і таксама узнікнуць праблемы з камплектацыяй ў аўтарэмонце, напрыклад, ну, ў такіх сферах, которые звязаны з валютнай камплектацыяй. Эканаміст Міхал Залескі. І пасля абвесткі мы звернемся да прамовы Александра Лукашэнкі на нарадзе з кіраўнікамі замежных установаў Беларусі, дзе ён заявіў, што Беларусь не будзе грунтоўна пераглядаць стратэгічныя кірункі ўнутранай і знешняй палітыкі. У Янова, другую па колькасці насельнікаў вёску ў эканамічна адсталым, як лічыцца, Сенінскім раёне Віцебшчыны, я прыехаў пад канец так званай малочнай вайны з Расіяй. Калі прывід новых тэхстандартаў для вытворцаў цэльнага малака, мусіў бы іх як мінімум мабілізаваць. Тым больш, паводле адмыслоўцаў, найбольш балюча вайна яшчэ ўдарыць менавіта па звычайных сялянах, што маюць 1-2 каровы. У любым выпадку, яна агаліла рэальную сітуацыю пра малако і не толькі маё падарожжа ў вёску Янова, што на Сенінскім. Гэта быў фрагмент «Падарожжа свабоды» Віталя Сямашкі. Гэтую перадачу вы пачуеце ў наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Вы слухаеце «Радыё Свабода». Такім чынам, Александр Лукашэнка заявіў, што Беларусь не будзе грунтоўна пераглядаць стратэгічныя кірункі ўнутранай і знешняй палітыкі. Аднак ён не выключае своечасовую кропкавую і гнуткую карэктыроўку асобных падыходаў. На ўшорашняй нарадзе ў Менску з кіраўнікамі беларускіх замежных установаў ён заявіў, што апошнім часам з боку Расіі для Беларусі выяўляецца пагроза цяжкавагавай дзяржаўнасці. Затое Нямеччыну, Італію і Францыю ён назваў сапраўднымі магутнымі лакаматывамі па ўцягванні Беларусі ў агульнаеўрапейскія працэсы. Як каментуюць у Менску заявы Александра Лукашэнкі? Кіраўнік блізкага да адміністрацыі прэзідэнта аналітычнага цэнтру ЭКОМ Сергей Мусіенка адзначыў, што пагроза цяжкавагавай дзяржаўнасці з боку Расіі існавала заўсёды. Когда используется любой повод, то по молоку, то по мясу, и надуманные, не надуманные, но любые поводы как-то обострить отношения, но это же исходит не от нас. Естественно, это вызывает непонимание у любого человека. Россия вот делает сама себе такой медвежью услугу, педалирует такие рода вопросы, придавая им слишком большую значимость. Народ поворачивается, начинает смотреть все-таки в сторону Европы, развития их отношений. Паводле палітолага Андрэя Фёдарова, праяваў расійскай цяжкавагавай дзяржаўнасці апошнім часам было вельмі шмат. Напэўна, дапяклі ўжо, я так мяркую, браты. На самой справе, нават пры ўсім жаданні захаваць тую саюзную дзяржаву ці ў сялякім разе рабіць выгляд, што яна захоўваецца, становіцца ўсё цяжэй і цяжэй. Палітолек, старшыня беларускага шуманаўскага таварыства Ігар Алялькоў, звяртае ўвагу на фінансавы бок праблемы. Это так само питание грошов. Уже не раз выказывались такие подозрения, что замороживание там активов у певных предприемств и певных банковских рахунков именовито сбоку США, это есть то, что вельми моцно поуплывало на поводину Лукашенко и вогулю весь этот геополитичный поворот у значной ступени пошался после уводины у этих американских санкций. Вот американцы мают финансовые рычаги уплыву на Лукашенко и фактично вот с этими выказываниями Лукашенко демонструе Злучаным Штатам тое, што настаў ужо час адпусціць. Палітолек, старшыня беларускага шуманаўскага таварыства Ігар Лялькоў. Каментуючы выказванне Александра Лукашэнкі, палітолек Кірыл Коктыш адзначыў, што становішча кіраўніка краіны складанае. Цалкам ад становішча магчыма сказаць, что оно, конечно, вельми складанное, что все это довольно нестабильно, что Беларусь як сгубила половину внешних рынков, так покуль и не бачно, як она здолее это компенсовать, и за кучу чего, бо кредиты это отрезать веровку в одно место и привязать до иншего. И треба сказать, что перспективы неких інших рынков покуль застаются вельми и вельми туманно. Палітолег Кірыл Коктыш. Што меў на ўвазе Александр Лукашэнка, кажучы пра пагрозы Беларусі з боку Расіі і згадваючы яе цяжкавагавую дзяржаўнасць? Такое пытанне наша корэспандэнтка задала сваім суразмоўцам у Менску. Я не ведаю, што такое цяжкавагавая дзяржаўнасць. Дзяржаўнасць яна альбо існуе, альбо яе не існуе. Таму тут складана штосьці каментаваць. Адное можна сказаць, што такая ягоная рыторыка, якую ён учора выказаў, прыкладам Беларусь гэта суверэнная дзяржава, можна толькі парадавацца, што гэта да яго нарэшце дайшло. Палітыка, которая праводзіт Расійская Федэрацыя к сваёму бліжняму зарубежжу, абсалютна не нова. Прыватызацыя ў год у данным случае расійскаму капиталу, на чем настаивает Крепаль, всех более-менее рентабельных отраслей промышленности как в Беларуси, так и в других государствах, которые ранее входили в Советский Союз. В качестве примера можно привести Армению. Господин Лукашенко в данном случае заботится не столько о государственном суверенитете Беларуси, сколько понимая, что это угрожает его личной власти. Именно поэтому он переходит на риторику, которая ранее была свойственна Белорусскому народному фронту, Объединенной гражданской партии, Белорусской социал-демократической партии, тех сил, которые выступали на позициях белорусской государственности как ценности самой в себе. С моей точки зрения, повторяется столь давний конфликт, когда Россия пыталась навязать политику газа, то есть вентиля. Захотим дадим газ, не захотим не дадим. Повторяется тот же момент. Нас конкретно газ не касается, нас касается конкретно кредитования. Другой инструмент, но все те же правила игры. А я, честно говоря, не считаю в данной ситуации неправой Россию, потому что я считаю, что мы все-таки хозяин барин. Они хотят нам отдавать газ по такой цене, дают по такой. Они хотят, это их право. Это рынок, это международные отношения. То есть они не обязаны делать так, чтобы было выгоднее нам. Если наши высокопоставленные высокопоставленные лица будут продолжать вести себя таким же образом, то ситуация усложнится. В культурном плане. Что происходит некоторая ассимиляция со стороны России, и, ну, это касается языка, и то, что наш народ, он как-то подстраивается под культуру России. В другом направлении Россия является таким хорошим рынком сбыта, и в этом смысле... Опытание на минских улицах провела Юлия Рымашевская. У четвер Александр Лукашенко провел нараду с кіраўнікамі замежных установ Беларуси. Чаму Беларусь не будет робить выбор помеж Россией и Евразвязом? У чем причина вострения отношений с Москвой? Ці допомогут дипломаты переодолеть экономичный кризис? Это и іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым столом экспертызы свободы директоры зарегистрованного у Литве Белорусского института стратегічных доследований Віталь Селіцкі и редактор аналитичного бюллетеню «Белорусский тыдзень» Александр Класковский. Экспертиза свободы выйдет в эфир одразу после выпуску новинок. Нараду Александра Лукашенко с керовниками дипломатичных установ обмярковывают и слухачи свободы. А прежде гэтага их сегодня цікавіць так само становішча финансовой системы Беларуси, а так само іншыя темы. Агляд звонков на свободу подрыхтавала Галина Бакунчик. Александр Лукашенко провел нараду с белорусскими дипломатами, подчас якой закрануў пытанні знешней и внутренней политики Беларуси. Комментар слухача. Вот собрал большую команду зарубежных наших дипломатов и опять принародно выстегивает и говорит. Кому эта истерика нужна? Не солидно солидным людям. Разве это стиль работы? Администрированием ничего не возьмешь. Это говорит о том, что он не созревший человек. Какой там диктатор? Господи, святая воля. Это где это видано такое было? Бессовестность, бесхозяйственность государства. Национальный банк Беларуси забаранил выдачу валютных кредитов физическим особам до 1 студеня 2011 года. Выказывание на эту тему. Об обвале белорусского рубля. Наш батька сделал вид. И он ничего не ведал, не знал. Можно сгодиться. И он тогда в хоккей гулял. И он сказал, виноватый. Все буш. Это и он вылил на голову белорусам холодный душ. Видать, когда будет новый обвал рубля, Григорович опять будет не виноватый. В Украине затриманы былы высокопоставленный милицейский чиновник, який признал свой удел у справе выкрадания вядомага украинского журналиста Георгия Гангадзе у вересні 2000 года. Комментар слухача. Вот говорят, политический бардак в Киеве, а почему-то на Украине органы ищут кого надо. Вот задержали по делу Гангадзе, а в Беларуси в делах Азниклых ведомство Василевича даже не интересуется публикациями в «Народной воле» экс-полковников Алкаева и Лопатика. И почему это так? Надо узнать, спросить хотя бы «Народную волю». Выказывание комментует наместница главного редактора «Народной воли» Марина Коктыш. Мне кажется, что все ж таки амаль усе чиновенство вельми уважливо читает «Народную волю», так бы мовить, от корки до корки. Іншая справа, мы не ведаем, саправды, ці были там публикации с подара Алкаева у «Народной воли», вывучены следчими, якія ведут справу об гучных зникнениях. Ці была гэтая публикация дададзена до материалу криминальной справы, ці узникнуть у следчих пытання до того ж Алкаева, а там их можа саправды у следчих возникнуть вельми шмат, и я б, калі займалася расследованием этой справы, безумоўна задала шмат пытанняў у тым ліку и Алкаеву, и не только ему, дарэчы. Слухачы свободы так само працягваюць каментаваць вызваленне з беларускай турмы грамадзяніна США Эммануіла Зельцера. За Эммануилом Зельцером приезжали конгрессмены довольно серьезной государственной структуры США. И у них было достаточно, вероятно, полномочий поставить Лукашенко такое условие, что он как заяц дрогнул и был вынужден отдать им Зельцера. А зайцы, как правило, храбрыми бывают, когда рядом нет опасности. Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52. И он працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-уведомлений плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте, пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водгуков на працу «Радуя свобода». Далее телефонование с отказом слухачу, який ухваляв советскую коммунистическую систему и ганьбу капитализм. Я послухала, что добре было при коммунизме. Нет. При коммунистах мы мучились. Зарплаты малые, я родила, и муж, мы не пили. И как вытягнуть концы с концами, если треба купить такие боты, то думали, собирали, как купить, как дробить. Только двое деток было. Вот как мы жили тяжко, и другие люди так жили тяжко. Коммунист — это дух нечистый, ну хоть мы как капиталисты у нас командовали. Агляд дзвонкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык. Наш нумар у Менску 266-39-52. Пасля выпуску навінаў экспертыза. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя тэмы дня. Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 20 гадзінаў 30 хвілінаў у пражскай студыі навінаў Сергей Навумчык. На пачатку коротка асноўныя падзеі ў Беларусі. Для ліквідацыі наступстваў моцнага ліўня ў Менску задзейнічаная ўся выратавальная тэхніка, якая маецца ў міністэрстве надзвычайных сітуацыяў. Аб гэтым Белапану паведаміў начальнік прэсавай службы Віталь Навіцкі. Паводле ягоных слоў, міністэрства перайшло на ўзмоцнены варыянт нясення службы. Усе выратавальнікі выйшлі на працу. Яны адпампоўваюць ваду з найбольш затопленых участкаў, эвакуююць грамадзян з грамадскага транспарту, падтопленых магазінаў і камароўскага рынку. З гарадскіх вуліц таксама эвакуююць затопленую тэхніку, у тым ліку аўтамабілі, аўтобусы і тралейбусы. Старшыня беларускага добраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культура Антон Астаповіч звярнуўся ў генеральную пракуратуру з просьбай узяць пад кантроль ход расследавання па факце выяўлення астанкаў людзей у Глыбоцкім Віцебскай вобласці. За апошнія 15 гадоў колькасць насельніцтва Беларусі знізілася на 650 тысяч. Пра гэта паведаміла старшыня беларускага аддзялення міжнароднага жаночага саюзу Марыя Худая. Міхаіл Саакашвілі вітаў рашэнне Беларусі па выкананні закона ў Грузіі пры ўездзе сваіх грамадзян на тэрыторыю Абхазіі і паўднёвай Асетыі. Краіне патрэбна новае пакаленне лідараў, пра гэта заявіў сёння Александр Лукашэнка на нарадзе з кіраўнікамі беларускіх замежных устаноў. Вы на хвалях Радыё Свабода ў эфіры выпуск навінаў і цяпер да міжнародных падзеяў. Еўрапейскі звяз заявіў, што прэзідэнцкія выбары ў Кіргізстане, якія адбыліся ў чацвер, не адпавядаюць дэмакратычным стандартам. Прадстаўнік еўразвязу звярнуў увагу, што выбары не адпавядалі крытэрыю падзелу ўлады і кіруючай палітычнай партыі. Апазіцыя заявіла пра непрызнанне выніку выбараў і заклікала правесці новае галасаванне. 30 чалавек загінулі ў часе авіякатастрофы ў аэрапорце іранскага гораду Мышкет. Самалёт выехаў за межу узлётнай паласы і сутыкнуўся з агароджай. У Мьянме падыходзіць да фінальнай стадыі працэс над лідарам апазіцыі, лаўрэатам Нобелеўскай прэміі міру Аун Сан Су Джы. Сёння яе адвакаты выступілі з заключнымі аргументамі. У панядзелак сваё заключнае слова павінен сказаць пракурор. Сусветная арганізацыя аховы здароўя заявіла, што вірус так званага свінога грыпу ахапіў каля 160 краінаў, ад яго памерлі прыблізна 800 чалавек. Праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch абвінавачвае ўладу Узбекістану ў катаваннях вядомага паэта-дысідэнта Юсуфа Джамаева, які з 7-го году знаходзіцца ў турме. Ён асуджаны на 5 гадоў за абразу прэзідэнта. Паводле звестак арганізацыі, Юсуфава збівалі і палілі агнём, утрымліваючы ў поўнай ізаляцыі. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск навінаў прагучыць прыблізна праз паўгадзіны. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Хвіліну праз 14 у нашым эфіры ў падарожжах свабоды Віталь Сямашка распавядзе пра вёску Янова, што ў Сянінскім раёне. А зараз экспертыза свабоды. У чацвер Александр Лукашэнка правёў нараду з кіраўнікамі беларускіх замежных устаноў. Чаму Беларусь не будзе рабіць выбар паміж Расіяй і еўразвязам? У чым прычына абвастрэння адносінаў з Масквой? Ці дапамогуць дыпламаты пераадолець эканамічны крызіс? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды дырэктар зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Сіліцкі і кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Кваскоўскі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. З Зусім недавно замежная политика Беларуси была простая и зразумелая. Россия была головным союзником, сябром, старейшим братом, оборонцем, Захад ворогом, який тисне на Беларусь, ставит жорсткие умовы, уводит санкции, подтримливая противников Лукашенко. Тому Беларусь сябравала с Россией и находилась в стане холодной войны с Заходом. И вот еще поменялось. Здается, ключевая фраза Лукашенко на учорошней нараде – Беларусь не будет робить выбор помеж Россией и Евразвязом. Это значит, что теперь Россия и Евразвяз – равноправные партнеры, следящие белорусских интересов и никаких привилегированных отношений с Москвой уже не будет. А потом Лукашенко заявляет, Беларусь лечила и лечит Россию своим головным союзником. Подается, что это взаимовыключные тезы. Как тут разобраться у этой блытанине, господар Селицкий? Принамсі, риторика тая сама, якая была заўжды, я бы звертаў увагу не на риторику, а на конкретику. Все ж таки за апошні год отбылися пэўная змена. С одного боку, конфликты с Россией, які стали больш интенсивными и больш балючими, з іншага, беспрецедентна для лукашэнкаўскай Беларусі, узровень ангажавання з Евразвязом. Я не лічу, что Лукашенко збіраецца задрав штаны бегчы за Европу. Яму Европа патрэбна пакуль што настолькі ж, наколькі патрэбна, каб змінімізаваць нейкі, ну, самы нахабныя захады з боку Крамля. И не больше. Есть полный межа соступок, на який он пойдет для ангажования с Евразвязом, и он это показывает. При этом все ровно доминующий вектор относительно с Россией для Лукашенко застается. Европа это покуль что для Лукашенко у рамках того, что я называю адаптационный сценар коррекции існуючого режима, Европа это компенсационный зараз механизм для того, как заполнить те провалы, которые створяются тем, что Россия уже не так готова его подтримывать, как колисти. Господар Класковскі, ці можна лічыць вось гэтыя заявы Лукашэнкі стратэгічным паваротам, ці такія супярэчлівыя заявы, гэта звыклая рыторыка Лукашэнкі, калі ён у адным выступе можа казаць узаемавыключныя тезісы? Сапраўды, усе выступы афіцыйнага беларускага лідара вельмі супярэчлівыя. І тут ёсць сваё тлумачэнне, таму што з аднаго боку гэта піяраўскае мерапрыемства, то бок ён працуе на шырокую аўдыторыю, на электарат, і таму тут гучаць такія тэзы пра мудрасць замежнай і ўнутранай палітыкі. На пачатку так было і зазначана, што мы не павінны і не будзем, як не хацелася б некаторым у цяперашняй сітуацыі карэнным чынам пераглядаць стратэгічныя напрамкі ўнутранай і знешняй палітыкі Беларусі. І нават такая прыхаваная палеміка з некімі нядобразычліўцамі, якія, маўляў, падбіваюць мяняць. Разам з тым, ён жа сабраў канкрэтную прафесійную аўдыторыю, трэба сказаць некія рацыянальныя рэчы, даць устаноўкі. І вось тое, што сёння мы будзем трымаць парытэт у стасунках з Захадам і з Усходам, не будзем аддаваць перавагу, гэта ўжо такі, можна сказаць, рэвалюцыйны паварот. Хай сабе ён змушаны, але за апошні год адбылося пераасэнсаванне замежнапалітычных арыенціраў вельмі істотная. Улада мусіць у пэўнай ступені пераступаць цераз сябе і сапраўды напаўняць рэальным зместам вось гэтую тэзу пра шматвектарнасць замежнай палітыкі. Учора якраз Лукашэнка прагаварыўся, што раней палітыка была аднамернай. І вось цяпер яна набывае нейкія рысы гнуткасці і шматвектарнасці. Вот что тычется дочинения с Евразвязом. Лукашенко попередил европейских политиков, каб яны не ставили умов, бомовляв, европейская демократия нашему народу не потребна. Тому Евразвяз и не повинен меть никаких иллюзий на гэты конт. Господар Селицкий, как бы вы прокомментовали тыя тезисы выступа Лукашенко, якія тычыліся европейского звязу? Тут пытанне, ці ёсць у беларускіх уладаў ілюзію, што без выканання пэўнапалітычных патрабаванняў, нават той узровень ангажавання з ЕС, які зараз беларускім уладам патрэбны, будзе малаверагодным, таму што пытанне дэмакратызацыі яны будуць усплываць, асабліва калі просіш у Евразвяза грошы, як мы гэта зараз робім. Лукашэнка будзе рабіць такія заявы пра тое, што мы не зробім ніякіх саступак, нават калі ціхай сапкай гэтыя саступкі будуць ісці. Господар Класковский, а як вы прокомментовали тезисы Лукашенко относно дочинения с Европейским Союзом? Зноў жа, тут ёсць піяраўскі складнік, вось усе гэтыя развагі пра чужыя шаблоны дэмакратычныя, якія нам не падыходзяць, бо ў нас самабытны менталітэт і ўсё такое. Гэта натуральна не вытрымлівае ніякай крытыкі, калі гаворка пра нейкую суверэнную дэмакратыю, дык гэта заўжды патыхае аўтарытарызмам. Але адна рэч піяраўскі складнік, іншая рэч гэта сапраўды зацікаўленасць у прагматычным, як кажуць беларускія ўлады, супрацоўніцтве з Еўразвязам. Варта падкрэсліць тую нотку, якая гучала ў выступе Лукашэнкі, што

по месту здесь на руки кому-нибудь. Я еще не продавала. У нас банка трехлитровая, 3500. Сдали державе. 2000. Подходит пенсионер с подарьецко. Люди говорят, достанет нас это тени. Ну, что ты знаешь. Фермер вот тут, да? Да. Александр Викторович. Фермерское семейство Барашевых насамрэч вядома ўсёй Сеніншчыне. Гаспадар да 96-го года, дырэктар тутэйшага саўгаса, аграном, кандыдат сельскагаспадарчых навук. Навуковую ступень мае жонка, 50-гадовая Валентина Браніславовна. Але былую інспектарку па кадрах у раёне я заспеў у вясковай вопратцы і ў няспынным руху. Яна планавала з рабочымі гаспадарчы дзень. І толькі калі яна затрымалася ля пліты, дзе я гатаваўся сняданак, адначасова змог задаць ёй першае пытанне. Якасць фермерского вашего молока адрозніваецца ад якасці індывідуалу? Лучше, просто другая порода скота. Жерсийская, жирномолочная. У нее высокое содержание белка 4,2%. Жирность молока 7%. Ну а зачем жить тогда, если не верить ни во что? У нас нет заводов, фабрик. Завод есть, но ведь там же человек 120 может. Размову перепынил приезд господара Александра Викторовича с водопою. На их уласных палетках 6 раницы пасіюс эстатак 16 кароў. Адкрыты даверлівы твар, нягледзячы на брудную працу, цывільна апрануты, ветлівы, і праз некалькі хвілінаў пачалі гаману. Это тяжело. Это основной ветеринный сбыт, это понятно. Я был в Европе, Германии, и, конечно, мы до того уровня не дотянемся в обозримом будущем. Нас и так по молочку настолько держат на поводке. Закупленные цены на 10% нам снизили. Это идет 625 рублей за литр. В то же время базисную жирность подняли. Было 3,4, сейчас 3,6. На ту же самую цену. Вы сможете выполнять потребования техничных стандартов в России? Мы 300 литров сдаем, 300-400. Ну, выдержим. Я каждую коровку вижу. Ну, все в России видят мясные продукции, молочные. По качеству значительно лучше. Это однозначно. В некоторой степени это политический их. Белоруссия не может Осетию признать. Я испытываю, как выпускники сельхозакадемии, да и поспеховые чиновники стали фермерами. 15 лет я отработал директором совхоза. Задумываться на то, что мы тут как бы красные помещики, ну не проходило, честно отдавали. В то же время была неудовлетворенность, что все же... Винтик системы. Совершенно верно. Самостоятельность было сложно, то что-то сделать, за что-то отвечать. Фермерство, ну пошли мы на это. Тем более было интересное предложение именно по голубике. Барашевы першымі ў Беларусі завезлі рассаду дурніцы, ды прывілі яе на нашай глебе. А цяпер плантацыя расліны займае 6,5 гектараў з паўсотні, што яны маюць. У размову ізноў уступае спадарыня Валентина. Это очень вкусно. Это омолаживает клетки в организме, очищает кровь, и врачи ее назначают детям с больным сердцем, больным после инсульта, после инфаркта. И то на ягоды мы брали. Провозили по 200 штук саженцев. В Подмосковье, на своих руках. Голубичку. Были в Германии у фермера, который занимается голубикой. Все это шло методом проб и ошибок. Она может расти. Конечно, своим требованиям к почве, к питанию. Но сейчас же интерес есть. Минск или московские тут супермаркеты. Агрогородок какой-то будущий у себя не несет? Это показывает. Чистой воды. На окраине построили 2 домика. Обыкновенные финские люди. Вынести в голое поле. Ни деревца, ни дорожки. Газ есть, но газ только на нашем поселке. Дальше люди не могут вытянуть. Ворот 200 осталось. Коля тысяч человек. Но опять это идет путем укрупнения. А все деревушки... Без коня остались. Да. Держава фермерской справы в эмоции намешивается? Налоги все там и платим. Первый трактор взял по лизингу. Второй. Сейчас уже до абсурда начинает доходить. Довели в этом году план сдачи металлолома. 7 тонн. Вот. Никакого ни решения нам не дослали. Нет. А какие санкции могут взорвить? Это штрафы. Под этот вопрос звоню Попкову. Депутату? Да. Он сказал, нет, все, я вот сейчас в отпуске, но вот... Вы на хвалях Радио Свобода. Виталь Сямашк расповедая про вёску Янова, что у Сенинском районе. Один яновец у часе размовы заўважыў. Хто захоча пабыць у Янове і спірта не выпіць, это грэх. Інна Капранова, настаўніца беларускай мовы, пасля патлумачыла. Вядома толькі, што быў пан Яноўскі, які заснаваў існуючы спіртзавод. Па яго прозвішчу і была заснавана такая вёска. Што надзеі на то, каб Янова выжывала і развівалася? Толькі на спіртзавод. Яна была паўміраючая. Упіраюся ў гэтага Шышкіна, вот этот пасёлак построю ён. Чо мне ехаць у горад? Газ, вода, каналізацыя получаюць мільён і выше, каторыя імеюць стаж работы, ім саатэсваю катэгорію, поўнасцю шоў адсеф. Ну, спіртзавод, паніваеце? Я смотрю па сваім саседзям, каторыя работаюць. все нормальные, не пьющие люди. Традиции вырубу якостного спирту, занедбанные после революции, были обновлены у 50-е, когда у тутейшем колгасе под назвой «Пятигодку у 4 годы» возник опорный пункт союзного науково-доследчего института спиртовой промысловости. Покольки справа пробытковая, спиртовые творцы с тех часов и догэтуль призвычаились жить заможно. У Янове жил район с коттеджами працующих. Там добрые цагляные побудовы, аккуратные кветники для их, ладные гумны. Ля хаты сустрэў былога ветэрынарнага ўрача, спадара Васіля Падліцкага, гэта яго голас вы чулі. Сярод спякотнага дня ён касіў на падворку, а колькі год таму спадар Васіль спрабаваў сысці ў прадпрымальнікі, але... Я падымаў вопрос, чтобы возродить ту аптеку за собственный счет. Начали предлагать помещение, которое не подходит. Вас как прадпрымальніка зародыша задушили? Я бы пошел в колхоз ветврачом, если бы никто не лез в работу ветслужбы. Сейчас же руководит и жук, и жаба. И представляете, я главный ветврач колхоза, гонит стадо коров с палкой. Я говорю, Вася, это что, твоя обязанность? А лечить когда ты будешь? И я не Кашпировский, без медикаментов работать. Спытываю, чем же наибольш хворое быдло в Янове? Распространенная болезнь томастит. Сырости от микробов на почве, заканчивая ушибами и даже халатностью доярок. Чего греха таить? Доярки не квалифицированы. Большинство. В чем это выявляется? Контингент этих доярок, он неблагополучные семьи, злоупотребление алкоголя. И они сами брудные, и скот брудный, где все в гное, все заляпано, замызгано. Вот мой батька, царство ему небесное, сдавал за 20 копеек литр молока, плюс за жирность. Получалось 27 копеек за литр. Мог почти 3 литра бензина купить. Сейчас, чтобы купить литр бензина, надо почти 6 литров молока. Як подсумывание, слово 28-годового Александра, сына Барашевых. Мало поколения, они все поезжали. Кто остается, испевается, кто работать не хочет. Или разнорабочим, кто трактористы, кто на ферму. Але мы снова вернулись до молочной темы. Я накировался на мясовый пункт прием молока от насельников, а поудни там еще нудились молокосборщики, что на золку объездили все новокольные весочки. Стояли причепы с полными бетонами. Але может их не взяли из-за незадовольняющей якости? Я пытаюсь у сборщицы с 6-годовым стажем Аллы Яцко. Вперед у нас были антибиотики, развозили людям. Кто-то молоко сдал от больной коровы. И все молоко полетело? Да. Болит сердце, когда вертаешь? Ну, конечно. Есть люди, которые по 1,5 тонны за месяц. Болит сердце у суразмовницы, мать двух детей, якая отрымовывает за собранную тонну феноменальную сумму у 70 тысяч рублей. И все-таки кончатковую ясность, чему перестают яновцы трымать кору, уносит лаборант Алена Меркулова. Люди теперь не хотят держать, потому что мало платят за молоко. Гусы зараз. Не у каждого. За 600 рублей, знаете сами, сколько работы возле коровы. Сено и корма, и кормить надо, и попоить вовремя, и подоить. А сено не под хатой, да. А кормы груши великие каштуют, да, так? Да, да, да. Все ляжет на дно. Вчера у нас прокисло молоко, возвратили нам назад 2,5 тонны. Люди, которые сдали по 150 литров. Представьте, сколько они потеряли за день денег. Теперь такая жара, и никому нету никакого дела. Вот сегодня хоть бы один начальник приехал бы и посмотрел. Молокосборщики уже приехали, холодильника нету, воды нету. В 12 часу приезжает центровывоз. У нас 2,5 тонны, насосом пока выкачаем, сено везет, минут 40 итоги. Назад возвращают. А молокосборщики с 6 часов утра собирают молоко. Ну, скоро одну корову будут на всю деревню держать. Вот Лукашенко там все за сельское хозяйство. Ты на словах? Да, да, да, да. Дачу «Падарожжа свабоды» падрыхтаваў і вёў Віталь Сямашка. І яшчэ адзін анонс нашай праграмы. Закрыццё буйных сталічных рынкаў у Варшаве і Маскве і палітыка беларускіх уладаў адносна дробнага гандлю – гэта розныя ці аднолькавыя з'явы. Дзе будуць купляць тавары беларускія гандляры пасля закрыцця чаркізаўскага рынку ў Маскве? Наколькі падрываюць палітычную сістэму краіны за бурэнні кшталту тых, што былі ў Варшаве на гэтым тыдні? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць